fest, das kennt das leider noch nicht. Gute Mannschaft. Da ist es schon gut. I am not sure if you are a man. मनाड़ में कितने कितने मनाड़ का क्या तरीके कार है कितना कितना तक जा सकता है जितना ही आजाद में कल उसको 5,000 भेजेंगे ना कल مستری نے کتنے لیے تھے جی اس کے پاس زیادہ کام نہیں تھا اس کو پھٹے کسی نے ٹک ٹک کرنا اس کا ذمہ نہیں تھا تو جو سامان تھا وہ اس نے لیا مستری نے جو ٹوٹا ہوا تھا وہ اس نے لیا تو مطلب ہے کہ وہ تو اس کو تھا 1500 ہی ہو گئے اور 2-3,000 اور ہو گئے ہاں جی اس کی قیمت نہیں ہوتی بس نہیں ہوتی اسکریپ سے بھی حساب سے نہیں لیتے تو اسکریپ سے لیتے ہیں اسکریپ کے حساب سے لیکن یہ تو اتنے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں ان کو دوبارہ فٹ کر کے یہ پھر لگاتے ہوں گے اچھا بعد امتحان کے لیے نہیں جا رہے اچھا مجھے وہاں جانے کا کہا ہے آپ اکیلا اکیلا کیسے یہ آنے والے اتوار کو شروع ہو رہا ہے شروع ہو گیا اچھا 1947 کے جو کشمیر کا جہاد تھا نا تو اس میں 200 کشمیر والوں کو بندوقیں دے کر کہا کہ آپ بھی حملہ کریں تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ کون جائے گا تو میں کہا آپ دوست والے کالے بولے دو اور دوست والے جمع گے طرح تنہا دوستوں سے کیا ہوا ہے دوستوں کے ساتھ ملوں گی سوکھ منگ سر پہ غور والا سوکھ بنے گی سوکھ بنے بے وجہ لال اور نور تک پکنا ہے کہ خود لوگ اتنے مفکڑ رکھنا اور رمان سب سچا سنگا جدا کرنے کی اخبار ڈس رہی ہے تب سی رہ ٹوس کرتی ہے اخبار بڑھتی ہے وہ کسی وقت یاد دلایا نا کہ بجلی کے دو کنیکشن آئی اور سوئی گیس کے دو کنیکشن ہے کہ کنیکشن ہمارا ہے تو دو کنیکشن اور ہونے چاہیے ہمارے ایک مسجد کا اور ایک جیت اجرے کا چل بک جی ہاں مطلب کہ اپلائی ہو کار لے پڑا آگے تو کار والا کو کریں دو خبر سو برا برو منگا زبیر کا والا کو چلو جی پڑھا نہیں کوئی برکت ہو کچھ مضمون کھلے پھر بات کریں گے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر تھے شاہ عبدالعزیز واجد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خلافت نہیں سے ہوئی ہے شاہ عبدالعزیز واجد رحمۃ اللہ علیہ مذاق نقطہ بات نقطے سے نقطہ نکالنا مذاق قسم قسم کے ان کا بیان وہ عجیب ہوتا تھا ایک وہ مثال دیا کرتے جواب جی سے کسی کی طرف ایسے اشارہ کرتا ہے نا جب ایسے ایسے اشارہ کرتا ہے کہ اس میں یہ عید ہے فلانے میں یہ عید ہے کہتے اس وقت جو ہے انگلیاں تین انگلیاں کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کا عیب ایک عیب بتانے کی وجہ سے تم میں تین عیب ہے تو انگلی اشارہ کرتی اس میں یہ عید ہے تو اس وقت ایک اس کا اشارہ کر تین اپنی طرف کر رہے تھے کہ اس میں تین عیب تین گنا اس کی خطا تین گنا نہیں سورہ یاسین میں واقعہ ہے کہ اذ ارسلنا الیہم مسلمین فکذبوا ما فعلنا بشارۃ فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلكم وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم اننا لكم مرسلون علينا الا بعضهم قالوا انا فيما لم تنظروا وما مسنكم من عذاب عليم قالوا طائركم معكم من قبلكم انتم قوم مسرفون کہ ہم نے دو بجے دو آدمی ایک علاقے میں تبلیغ کرنے کے لیے اور یہ آیت کیسے شروع کافی ہوئی تھی ہاں حضر ابن احمد صلی اللہ علیہ وسلم جا علم رسولوں ادھر صلی اللہ علیہ وسلم فقر ضبور ہم حاضر مال سارے ان کو بستی والوں کی مثال سنا جب آئے ان کے پاس ہمارے پیغام کو لے کر آنے والے زیادہ مسلم کے پاس آئے پیغمبر, اور دو آدمی آئے, انہوں نے کام کیا, کوشش کی, تو ان کی بات تو رضی بھائی ان کو جھڑلایا حاضر نام سال دن, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مسلم کو تیسرا آدمی بھیجا, تیسرے آدمی سے ان کی مدد کی, پھر صرف تینوں نے مل کر کام کیا, کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں. نے کہا کیا اس نے آپ ہماری طرف بشر, ہماری طرف بشر ہیں جیسے ہم ہیں, کیا آپ ہیں؟ تو آپ پیغمبر ہو گئے, آپ اللہ کے نمائندہ ہو گئے, آپ اللہ کے فرستادہ ہو گئے, کوئی خاص بات تو نہیں, آپ کا سامان نظر آتا نہیں, جیسے ہم ہیں ایسے آپ ہیں. پھر ہم نے کہا کہ بلکہ تمہارے آنے سے تو ہم پر بد نصیبیاں اور مصیبتوں کو سے دوارے سل گیا, تم تو بڑے نوز اللہ منحوس ہوں. تو آدمی کی ہم سب کی عادت ہوتی ہے, کوئی مشکل کوئی تکلیف آ جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ اوروں بھی نہیں ہو سکتی ہے, ہمیں اپنا ایک نظر نہیں آتی, ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ فلانے کی نصبت ہے, فلانے کی نصبت ہے, فلانے کی نصبت ہے, اور یہی آدمی کے ناقص ہونے کی علامت ہوتی ہے, یہی آدمی کے کم نصیب ہونے کی علامت ہوتی ہے. کیسے موقع پر جب اس کی نگاہ دوسروں کے گھومنے کی طرف جائے اور اس کو اس بات کی توفیق نہ ہو کہ اس نے بڑی خطا کیا ہے, اس آدمی بڑی توفیق ہو رہی ہو کہ اس بات میں میری خطا ہوگی, اس کو عظیم معرفت دے دوں, عظیم معرفت اس کو لکھیں, کیونکہ تو جس طرف جا رہی ہو کہ جو مصیبت ہے, یہ جو تکلیف ہے, یہ جو حالات ناخوشگوار ہیں, یہ سارا اس کی وجہ میں ہوں, میں اپنے عیبوں کو دیکھوں اور میں اپنے عیبوں پر نگاہ کروں اور ان کو دور کروں. ایک دفعہ ادائی اٹھ کے اجتماع ہے, کوئی دوسرا اجتماع تھا, تو اس سے ہمارے بزرگ صاحب مفتی ضلع عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرما رہے تھے, تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا جس کا پچھلے سالے میں نہیں آیا, یہاں سے جمعہ کے بیان جس کو بیان کیا تھا, یہ جو انڈونیشیا کا علاقہ ہے اس میں 12 خاندان مسلمانوں کے تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے, سارا سال تجارت کرتے تھے, حج کے موقع پر وہ عرب کو واپس جاتے تھے, حج کر لیتے, رشتہ داروں سے مل لیتے تھے, اپنے وطن کو دیکھ کر پھر حج کے بعد واپس آتے تھے, یہ ان کا معمول تھا, ہر سال کوئی نہ کوئی قافلہ حج کا مسلمانوں کا انڈونیشیا کے علاقے سے جاتا تھا, تو بحری جہازوں کا سفر ہوتا تھا, بادبانی جہازوں کا, یہ ہوا کے دور چھوڑتے ہیں, تو اس میں کوئی 6 مہینے ہر وقت سفر نہیں ہو سکتا تھا, مگر 6 مہینے فلاں سمندر میں مشرق سے مغرب کو ہوتا رہے گا, اور پھر 6 مہینے مغرب سے مشرق کو ہوتا رہے گا, تو یہ نہیں ہو سکتا, مجھے روا چل رہی ہوتی ہے, ادھر چلنا ہوتا تھا, تو اس میں ان کا خلیج بنگال سے ان کا گزر رہا تھا, جہاز گزر رہا تھا بحری, اور طوفان کی رد میں آ گیا, طوفان کی زد میں آیا تو سواریاں ملا کو کہہ رہی ہیں تم منحوس ہو, تمہاری وجہ سے ہوا ہے, تمہیں اتنی عقل نہیں ہے, سفر کیسے کرتے ہیں, سفر کا موسم میں پتہ نہیں ہے, اور انہوں کو کہتے ہیں کہ ہم تو ہر وقت سفر کرتے رہتے ہیں, تم منحوس آئے ہو, تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے, یہ ان کو کوس رہے ہیں, ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, ان کو برا بھلا کر رہے ہیں, اور طوفان کی مصیبت لادہ ہے آپس کے خلاف مزید مصیبت بنا ہوا ہے, دیکھو کتنے میں جس کے مسلمان سفر کر رہے تھے وہ چاروں کونوں میں چلے گئے, اور دیا میں لگ گئی, یا اللہ یہ تو ہمارے بدامدیوں کی وجہ سے, ہماری سہکاری میں سے عذاب آیا ہے, یا اللہ ہم آپ کو یہ تو بتایا ہوا کہ ہم معافی مانگتے ہیں, یا اللہ خدا آپ ہم پر ڈال دو, یا اللہ رحمت فرما, یا اللہ خیر آپ کی بھلے مولا فرما دو, یا اللہ ہمارے عذاب سے نکلنے چلا دو. تو کچھ لوگ اس جھگڑے سے علیحدہ ہو کر ادھر متوجہ ہوئے, یہاں تک کہ لوگ ادھر متوجہ ہونے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, جب وہ ان کی بات کو سمجھے تو بڑے متاثر ہوئے, یہاں تک ان کی دعا کی برکت سے سفینہ جو تھا وہ طوفان سے نکل گیا, اور آگے جا کر لنگرداز ہوا, جب جہاز کسی کو نظر بھر گیا بنگال کسی کو نظر بھر گیا, تو ان لوگوں نے ان کے جو لوگ اترے انہوں نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ بڑا طوفان ہو گیا تھا اور بچنے کے حالات نہیں تھے, لیکن اس ویسے مبارک لوگ تھے کہ ہمیں اس بات کی یقین ہے کہ ان کی دعا سے یہ سفینہ یہ طوفان سے نکلا ہے, بادشاہ نے کہا ہماری ملاقات کرائی ہے, ملاقات کرائی ہے, انہوں نے کہا ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں اگر آپ اس کو مان لیں, کیسے انہوں نے کہا کہ آپ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے چاروں کونوں میں آباد رہیں، چاہتے رحمتیں ہم کی برکتیں ہم پر آتی رہیں. انہوں نے مان لیا. تو یہ جو بنگال آسام وغیرہ کا علاقہ ہے، برما وغیرہ کا علاقہ، یہ ان خاندانوں کا سمان کردہ ہے، اس میں انہوں نے کیا. ہو سکتا ہے کوئی کسی کتاب میں سوالے وغیرہ بھی ہوں، قسمت قسم کی کتابیں ہیں نا، کوئی بعض حوالے بعض عجیب عجیب کتابوں میں نکل آتے ہیں، حضرت جہانگیری، حضرت بابری، اس طرح کی کتابیں اور سوانے ملے ہیں، سفر نامے وغیرہ میں وہاں سے نکل آتے ہیں. یہ جو ہمارے جو علاقہ ہے نا بالا کوٹ کا جو اللہ ہے، اس کا ریکارڈ نکلا کہ اس پہ 250-250 سال کے بعد اللہ آتا ہے. ایک کجوری کتاب ہے، فکر کی کتاب ہے، 250 سال پہلے چھپی ہے، وہ کسی کے پاس نکلی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے عذابوں سے ڈرنا چاہیے، دیکھیں اب ہمارے دیکھتے دیکھتے زلزلہ آیا اور 40,000 آدمی مر گئے، اور 13 مہینے ہو گئے کہ جھٹکے آ رہے ہیں، جھٹکے رکتے نہیں. یہ جھٹکے بھی 13 مہینے آئے، ابھی جو ہوا ہے یہ 13 مہینے تک چلے ہیں. اس میں اس زمانے کی 250-250 سال پہلے، اب تو میرا خیال ہے مشکل سے 80,000 آبادی تھی کچھ علاقے کی، اس میں 40,000 مر گئے. تو سچ بات یہ ہے، یہ جو سلسلے میں ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کو 100 بار صبح 100 بار شام کو استغفار پڑھنا چاہیے، معمولات میں ہونا چاہیے، اس کا یہی مسئلہ ہے کہ یہ اس دھیان کے ساتھ ہو کہ یا اللہ جو ہم سے خطائیں ہو رہی ہیں، جو ایک استغفار کلمہ استغفار جو 6 کلمے ہیں نا، اس میں کلمہ استغفار ہے نا، پہلا کلمہ تھا یہ، دوسرا کلمہ تو شہادت، تیسرا کلمہ تمجید، چوتھا کلمہ توحید، پانچواں کلمہ استغفار، چھٹا کلمہ رضے کو فرانی. تو کہیں پانچواں کلمہ جو ہم پڑھتے تھے اسکول میں جب سیکھا تھا ہم نے، تو اس طرح تھا کہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب نذنبتہ، وہ بڑے سرخ ہے ترجمہ سے پڑھتے تھے ہم لوگ، اپنے کافی بنائی ہوتے تھے منن، یا اللہ میں گناہ مانگتا ہوں، گناہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں گناہوں کی جو میں نے کیے ہیں قصدن، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب نذنبتہ منن، او خطان جو قصدن کیے ہیں یا خطا سے کیے ہیں، سرن جو کھلم کھیل ہوئی ہے، سرن جو چھپ کر کیے ہیں، او علانیتن یا اعلان کیے ہیں، عالم ہوں ان گناہوں سے ان کو میں جانتا ہوں، ملک لا عرب ان گناہوں سے ان کو میں جانتا بھی نہیں. ہم ان پڑھ لوگ ہیں، غیر عالم لوگ ہیں، کئی گناہ خطائیں ایسی کی ہوتی ہیں جو ہم جانتے بھی نہیں، ہمیں پتہ نہیں تک خطا کی ہے. اور ان نقام تعلّہ ہم لوگ پیار کی باتوں کو کیوں جانتا ہے، سب بزرگ اور عیبوں کو چھپانے والے ہیں، غفار گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. سارے کو دھیان میں لاتے ہوئے آدمی استغفار کرتا رہے، استغفار کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹالتا رہتا ہے. غفارا السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے تم نے اپنی قوم سے کہا استغفار کرو، اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، جو سر سما علیکم مدرارا تم پر مسلادھار بارش نازل کرے گا، وجب جو تم مال میں بنی اور تمہارے مالوں میں تمہاری مدد کرے گا، تمہارے بیٹوں میں تمہاری مدد کرے گا، وہی اللہ کا جنات تمہارے لیے بنائے گا باغ، وہی اللہ کا منہارا اور بنائے گا تمہارے لیے نئے. وہ استغفار سے اتنی برکتوں کا ظہور ہوتا ہے. جو سر سما علیکم مدرارا تم پر مسلادھار بادشاہوں کا نازل نہ ہو، مال بری مال میں اولاد میں مدد ہونے لگی، اگر اللہ کے جنات میں باغوں کا ملنا، جنات کا ہارا ہارا، نہروں کا جاری ہونا، میاں کے گاؤں میں ہم گئے تو وہاں زمین کی ایک پٹی ایسی تھی کہ جو کاشنی ہوئی تھی تو خالی چھوڑا ہوا تھا، جو مسجد سے نکل کر آگے مسجد کو جب جا رہے تھے تو اسے میں نے پوچھا یہ کیسی زمین ہے، اور اس نے کہا جی یہ پیچھے چشمہ تھا، اور اسے پانی نکل کر ایک ندی بن کر اس زمین پر بہتا تھا، اور آگے لوگوں کی زمینوں کو سیراب کرتا ہوا بند ہو گیا. میں اس سے کہا کچھ بات ہونا شروع ہوا، تو اللہ چشمہ نکالا ہوا, ندی جاری کی ہوئی ہے, لوگوں کو پانی پہنچتا. ہمارے علاقے میں پہاڑوں کے دامن میں چشمے ہیں, اس میں بھی ہیں, کچھ ندیوں میں نکلتی ہیں, تو کسی کسی سال میں, کچھ سالوں میں بارشیں جب کم ہو جاتی ہیں, خشک ہو جاتی ہیں. خشک ہو جائے بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو, ان کا دار و مدار بارشوں پر ہوتا ہے. اور یہ جو الیاسی مسجد کا چشمہ تھا جو تقریباً ایک پنچکی کے پانی کا تھا, وہی گرم جو ہو پاؤ بند ہو گیا تھا, یہ پھر دوبارہ جاری ہوا ہے. دو تین سال بارشیں سرزم نہیں, چشمہ ہی بند ہو, پانی کتنا چشمہ نکلتا تھا, تو اس سے ایک پنچکی کے پاس وہی گرم جو ہو پکی کمرہ بھیج دو. کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اعمال کی برکت سے ہوتی ہیں. یہ آپ سوات جائیں نا, تو جو سیدو بابا کا مزار ہے اور مسجد ہے, اس کے پاس ہے چھوٹی سی پانی کی ایک نالی سی بہہ رہی ہے, پیچھے اس کا چشمہ ہے. میں پہلی بار سن 64 میں سوات لیا ہوں, اس وقت اتنا صاف ستھرا یہ پانی تھا کہ اس پانی پی سکتا تھا. اب اتنا آلودہ ہے کہ اس کو وضو کرنے کی ہمت نہیں ہو سکتی. تو اس دور میں کہتے ہیں کہ اس میں سعید بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تھے, پانی گرم ہوتا تھا, اوپر وضو کرتے تھے اور نیچے ایک ہندو پنڈت آ کر اسنان کرتا تھا. تو اس کو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ میں اتنا مقبول ہوں کہ میرے اسنان کرنے کے وقت پانی گرم ہوتا ہے. تو لوگوں کا سعید بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا, تم نے کہا کل کرے پھر وضو نہیں, جو بیٹھا پانی ٹھنڈا تھا اس اوپر وضو کرتے تھے نیچے یہ اس کو کرتے تھے. تو پتا چلا کہ اوپر یہ تو پانی میں گرم ہوتا تھا, ان کی برکت سے. ہمارے بزرگ گزرے ہیں علاؤالدین علی احمد صاحب کلیجی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا آدمی کی حالت ہو گئی تھی استغراق کی, مجبوری کی ہو گئی تھی, تو اس کی عید سے کوئی مریض نہیں ہو سکتا ہے. بس فقط ایک آدمی مریض ہوا ہے, شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ. شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ مریض ہوئے ہیں, ان سے بھی کہا کہ میرے سامنے نہ رہا کرو, پیچھے رہا کرو, خدمت کرو, ساتھ رہو. تو ایک دن میں کہا کہ بس اب تمہارا دورانیہ پورا ہو گیا, آپ کا میں رخصت کر رہا ہوں. تو ایک خلافت ان کی بابا فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تھی, ایک پھر گئے تو انہوں نے عطا کی نا, تو ان سے کہا کہ آپ چلے جائیں, اب جہاں پر بھی جائیں گے وہاں پر آپ رہیں گے. تو اس نے کہا یا اللہ اتنے تناؤ ہو جائیں گے, کچھ سمجھ والا بھی نہیں ہوگا, ہم کیا کریں گے. بس ٹھیک ہے آپ چلے جائیں, اور ایسا ہوگا کہ ایک دن آپ سے کرامت کا ضرور ہوگا, پھر آپ سمجھ جائیں کہ ہماری موت کا وقت ہوگا, پھر آپ جلدی ہمارے پاس پہنچے. تو چلے گئے بادشاہ کے لشکر میں, ملازم ہو گئے. لشکر کسی مال پر نکلا ہوا تھا, وہاں کے ایک ٹھنڈا علاقہ تھا, سخت سردی تھی. ایک تالاب کے پاس ان کا پڑاؤ ہوا, تو تالاب میں صبح تاجت کو وضو کرنا پڑتا تھا. پھر مدین پور کا رحمتہ اللہ جاتے ہیں, صبح کے وقت تالاب کا پانی گرم ہوتا تھا, یہ وضو کر کے آ جاتا تھا تاجت کے وقت. کوئی دوسرا فوجی اٹھا, دوسرے سے پانی نہا کر وضو کیا, اور اس کا دو تین دفعہ بارش کی, اس کو اندازہ ہوا کہ آدمی جب آتا ہے پانی گرم آتا ہے. اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ کے لشکر میں کیسا اللہ والا ہے کہ جب وہ تالاب پر وضو کے لیے آتا ہے تو پانی گرم ہو جاتا ہے. آپ کا مہاراج جو سب سنا تھا, بس سے دعا کروائیں. صبح جو اٹھے تو بادشاہ نے دعا کروائی, ان کی کرامت کا چرچا ہو گیا, ان کو یاد ہے ان کو مجھے تو کہا تھا کہ جب تم سے کرامت کا ضرور ہوگا تمہارا وقت آخری وقت کرا پائیں. تو بس اس پر وہ بس میں وہاں سے جی رخصت تک چلے, آگے کلیئر شریف پہنچے. باقی جب میں آیا تو ان کا وقت آخری تھا, تو میں نے کہا جی آپ کا تو ابھی حالت مزہ ہے, اور صرف کریں تو ہاں میں یہاں پر ہوں, آپ کو غسل دینا, آپ کی قبر کھودنا, آپ کو جنازہ کرنا, دفن کرنا, کیسے کریں. ہم نے کہا آپ کو فکر نہ کریں کہ رات سے عظیم اللہ ابدال پہنچے گا اور تخت وہاں سے لے کر آئے گا پتھر کے دفن کے لیے. اور سب ساری باتیں وہ سر کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی, آپ میرے اس کو مجھے بتا دینا اور اشارہ کرتے جانا, آپ کے اشارے سے اسے بتا جائے گا. اور جنازے کے وقت بہت لوگ آئے ہوئے ہوں, اور ایک گھڑسوار آ کر جنازہ کرے گا, اس کا جنازہ کرانا. کہتے باقی جب میں گیا تو ان کی طرف میں نے رات میں وفات ہوئی ہے, حالات سے ملا اب جان پہنچا ہوا, جنازے کے وقت بہت لوگ آ گئے, جنازہ رکھا گیا تو گھڑسوار ایک گھڑسوار بھی آ گیا, تو اس کو جنازہ بھی کرا لیا. اور کہتے میں نے سوچا کہ یہ جو بزرگ ہے ان سے تعارف کر لیں جاتے جاتے, اور اس سے نقاب ڈالے گا. جب میں تعارف کے لیے آ گیا بڑا تو خود اللہ وزیر علم صاحب کریے گا رحمت اللہ علیہ, میں کہا کہ اللہ کا فقیر مرتا نہیں ہے, تو جو فنا بقا پوچھتا تھا مجھ سے سوال کیا کرتا تھا, میں تجھے کہا کہ تو جواب دوں گا کبھی, تو فنا بقا یہ ہے. ایسے آج ابھی اللہ وزیر علم صاحب کرے گا مجھے یاد آئے سنا دیا آپ کو, بار بار سنایا ہوا ہے. ہاں جی جب آپ کا لطف کم نہیں ہوتا نا, ہاں جی لطف کم نہیں ہوتا نا. چشتیہ نظامیہ ختم ہو گیا, پہلے حق نہ رہے, جب ہے بھی تو اہل بیت اس کے پاس ہے. تو غالباً نے ان سے خلافت کی ہے, بابا فرید بن شکر رحمتہ اللہ علیہ اسی کے آگے چلنے کے اسی کے آلات تھے. اس وقت عالمی سطح پر چشتیہ سلسلے کو چشتیہ صابری آزاد نے سنبھالا ہوا ہے, پہلے حق اس میں رہے, جب چشتیہ نظامی میں اہل حق نہ رہے. آخری اہلیات اس میں یہ تھے پیر میرے رشاہ صاحب تھے, اور اب جو ہے تو گدی پر ایسا حال ہے کہ جو ڈھول بازے بجتے ہیں تو مسجد کے آگے مسجد کے اندر آواز آ رہی ہوتی ہے. ہاں یہ بھی کہتے ہیں ہم کسی صاحب ہی ہیں, ہمارے یہاں ڈھول بازے بجتے ہیں, کلام پڑھنا چاہے ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب آ گیا, شاگرد تھا میرا, دفتر میں آیا تو اس نے کہا جی میں تو بڑے آیا ہوں آپ کے پاس معافی مانگنے کے, میں کس بات کی معافی مانگ, میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو مجھ سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں, شاید کلاس میں کوئی ہنگامہ کرتا ہوگا, کچھ مانے 325 کی کلاس ہوئی ہے, تو میں نے کہا ماں بھیا وہ کلاس کے کہا ہمیں کیا ہوتے ہیں, ہمیں کوئی یاد بھی نہیں ہوتے ہیں, ہم آپ لوگ ہم نے دل پر بوجھ دیا ہوا تھا آپ کا کچھ ہوتا ہے, کلاس کی آپ کا لباس ہم ٹھیک ہے چلے گئے. بس کہ نہیں یہ میں عبدالعزیز صاحب کے پاس جاتا آتا ہوں تو انہوں نے بھیجا ہے, تو میں نے کہا معاف معاف ہے کوئی ہمارے پاس کوئی بات نہیں ہے. السلام علیکم, احسان دیکھیے جی, والنٹرزم ہاں خبر کھڑی ہوئی ہوں, ٹائم مقرر کرے گا پشاور پریس کلب آگے. ہاں جی ہاں جی وانٹ والنٹیئرزم مانا شوا اردو کے سمانا شوا تھا جی والنٹیئرزم سمانا شو اردو کی یہ رضاکاریت انگریزی کے کال بھی اردو کے کال دکھا. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے جی چلو جی خدا تعالیٰ توفیق رکھ کے ان شاء اللہ کوشش کو مان. السلام علیکم. ماں بھائی لے کے ڈیوٹی ملے ہو رضاکار خبر ہو گئی کیا بات ہماری چل رہی تھی ہاں اسے بھیا سنگھ معافی مانگی چاہیے. ہم تو یہ عام طور پر کسی آدمی کو نشانہ بنا کر اس کے خلاف بات نہیں کیا کرتے نا, عمل کو نشانہ بنا کر اس کے خلاف بات ضرور کرتے ہیں, باطل عمل باطل چیز. ہاں جی کیونکہ آدمی کو نشانہ بنا کر آپ کریں تو ایسے حالات ہوں کہ جو بہت ہی ضروری ہو گیا ہو کہ اس کے فساد کو سمجھنے کے لیے کرنا پڑ رہا ہو, تو اس میں بھی آدمی کوشش کرے کہ کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہمت والا کا کھڑا ہو جائے اس کو کرنے کے لیے, کیونکہ وقتی چیز ہوتی ہے, وقتی ہو کر جو ہم چلنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ اگر اس کو کریں تو اس کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. ہمارا تو مسلسل چلنے والا سلسلہ ہے, تو ایسے کاموں کو ہم عارضی کسی آدمی سے کرا دیتے ہیں, اس سے کرا دیتے ہیں. جب تک مولانا صاحب زندہ رہا رحمت اللہ علیہ زندہ تھے تو ڈنڈا باریاں نہیں کیا کرتا تھا, آؤ حدا سے علاج مان لوں گے نا اس طرح سے بڑے مشکل سے ڈنڈا باریاں نہیں کر لیتا تھا. اور اس کے وہ کیونکہ پرامت اور پورا پروگرام کو چلا رہے تھے اوپر سچی کے سر پر وہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ ڈنڈا باری وغیرہ ہنگامے وغیرہ میں کر لیتا تھا. پھر ان کی وفات کے بعد اب جو ہے تو مشکل ہو گیا کیونکہ پرامت پروگرام ہمیں چلانا پڑتا ہے. تو خیر جی وہ آج کی جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ توفیق ہمیں عطا فرمائے اس بات کی کہ ہماری نگاہ اپنے عیبوں پر رہا کرے, عقائد میں عبادات میں معاملات میں لوگوں کے ساتھ بیٹھنے بیٹھنے میں لوگوں کے ساتھ سلوک میں سب جگہ پر ہمیں اس بات ہوئی کہ توفیق اللہ دے کہ جو خطائیں کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں ہمیں معلوم ہو, ہمیں پتہ چلے ان کام ان کو دور کرنے کی کوشش کریں, ان کی اصلاح کی کوشش کریں, تاکہ اللہ تبارک کی برکتیں نصیب ہمارے نصیب. اور یہ بہت بڑی سعادت ہے اس بات اب اس بار کی توفیق ہونا, میرے اندر کیا کباہت ہے کیا آیا ہے کیا بتائیے اس کو میں دوں. ٹھیک ہے دوسروں کے عیبوں کو سب چھپاتا ہے, اللہ تعالیٰ بڑھو یہ قیامت اس کے عیبوں کو چھپائے. ایک ملک کا بادشاہ تھا تو ایک آدمی اس کے خلاف بغاوت کی تھی, اس کے جو کارندے خفیہ تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس کی بیٹی کو ناجائز حمل ہو گیا اور وہ بڑا مشہور موقع ہے ان کو رسوا کرنے کا, ان کو تباہ کرنے کا. انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے کہہ دیا آپ کسی کو نہ کہیں. تو اس وقت فقرا نے کہا کہ اس کو جو ہے تو اللہ ولایت کا دروازہ کھولے گا. اس کو بس چلتا تھا, اختیار تھا, بس چلتا تھا, وفا کر سکتا تھا, اس نے نہیں کیا ہے. واقعی تاریخ کی کتابیں لکھا ہے تو سر میں ولایت کا دروازہ کھولا. اور نفس بڑا چاہتے ہیں کہ دوسرے کو دلیل کیا جائے رسوا کیا جائے. کوئی بات پوچھتے ہیں تو پوچھیں گے, ذکر کرتے ہیں کیا مطلب کہیں گے تو فرمایا فرمائیں جی آئیے ڈاکٹر سیار صاحب. کون سی نماز؟ بس مغرب وقت بس اگر ختم ہو جاتا ہے چارج کے وقت ختم ہو گیا بہت نماز اللہ پڑھ سکتے ہیں. چارج کا وقت ہوئی ہے جب سورج کی سوا میں تیزی آئی اس سے لے کر وار سے پہلے جو 5 منٹ مغرو ہیں اس وقت تک اس وقت اہل حدیث کو شبہ ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہیں پڑھی ہے کہ نوافل پر آپ نے نوافل آپ نے اس طرح دوامی نہیں پڑھے ہوئے جیسے ہم ان کو دوامی پڑھتے ہیں نا. اشتاق کبھی پڑھی ہے کبھی نہیں پڑھی ہے, چاش کبھی پڑھی ہے کبھی نہیں پڑھی ہے, کبھی پڑھے ہیں کبھی نہیں پڑھے ہیں, تاجر باقاعدہ پڑھی ہے. اور اس وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نوافل کی باقاعدگی کر لیتے تو پھر یہ سنت موقع ہونے کا اس کا حالات ہو جاتا. اس لیے آپ نے اس کا ترک بیان شریعت کے لیے کیا ہے, ہمارے لیے تو وہ ضرور نہیں ہے, لہذا ہم اس کو مسلسل کرتے ہیں. تو یہ بات ہے اس کی باریکیوں کو تو سمجھتا کچھ پیڑیوں کا اور اہل حدیث کا مسئلہ تو اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ بعض باریکیوں کو سمجھتے نہیں ہے. تو میرا یہ اشتاق اور چار سو نماز ایک ہی ہے اور یہ اشتاق اور نماز نمازوں تک پوچھتی ہے نمازوں سے پہلے بھی ادا کیا جاتا ہوں اس میں رہنا کسی اور کوئی آدمی اگر بالفرض اشتاق نہیں پڑھ سکا اس وقت تک تو جس پر چارج پڑھ رہا ہو فرضوات سے پہلے کیوں نہ پڑھ رہا ہو, اشتاق کو بھی پڑھ لے ہو چارج کو بھی پڑھ لے تو ہے تو جدا جدا ہیں لیکن کبھی سے ہی پڑھی گئی ہیں. آج پہلے پیشہ گئی اس وقت آدمی نے حاضر کر لی جلدی ہے تو اس وقت نہیں ہو سکا تھا اس کو آدمی اس وقت اس نے کیا احتکاب میں بیٹھے ہوتے ہیں نا صبح سے نماز پڑھنے کے بعد جو ذکر کے لیے بیٹھے تو سورج شروع ہونے کے وقت ایسا وقت ہے کہ اس وقت مجھے آ جاتی ہے نیند آ جاتی ہے تو اس وقت تو کوئی کرتے ہیں تاکہ مغرب وقت تک آدمی سویا ہوا نہ ہو تو اگر میں لیٹ جاتا تھا پھر جو ایک گھنٹے کے بعد جگنا ہوتا تھا اس میں ساتھ ساتھ چلو کٹھی پڑ لیتا. پانچ منٹ پہلے ہیں اس کے اور 5 منٹ بعد ہیں. نہ وہ کسی ناسمجھ آدمی کا نقشہ ہے کسی ناسمجھ اس میں لسف النہار اور زوال کو اس کو شبہ ہوا ہے مجھے مچھر میں جو لگائے ہوئے اس کے اوپر میں نے کٹ لگوا لی ہے تاکہ اس کا وہ بھی بہت بعد میں یاد آیا شروع سے لگانی چاہیے تھی چٹ. ایک کاغذ پر میں نے لکھ دیا تھا پھیلی ہو گئی تھی دوسرے مہینے آئے تو بدلا ہوا تھا دوسرا کاغذ آیا ہوا تھا دوسرا مہینہ آیا اس کا پھر اس دفعہ اس نے سارا ہے کہ ہمارے پاس تو کام کے افراد ہیں اللہ کے فضل سے کام والے آدمی ہیں کاغذ دماغ صاحب لکھا تو اس نے چٹ بنا کر سب دفعہ پر چپکا دی ہے. نوافل پڑھنا تو پہلے پڑھے اس کے سبق پڑھے کہ آخر بس اس کے بعد تو فرق ہاں مسجد میں کرنا پڑے گھر بتا کر پڑھے کسی آدمی کو ایسی توفیق نہیں ہے کہ اس وقت گھر بیٹھ سکے. انسان ہے بعض اوقات کام پر جانا ہوتا ہے ضروریات ہوتی ہیں اب جن دنوں کا نماز 7:30 بجے ہوتی ہے 7:30 بجے ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز سے فارغ ہو مشکل پہنچے 8 بجے گھر پہنچتے ہیں آٹھ بجے اگلی ہوتی ہے, کیا کرے آدمی؟ تو ایسے وقت میں آدمی اگر مسجد میں بیٹھنے کی پابندی نہیں ہو سکتی ہے تو اس کا وزن جیسا کہ جو مخصوص ثواب تھا اس کا حج اور عمرے کا ہونا اور دن کے سارے کام کرنے کا, وہ مخصوص برکت نہ ہوئی, باقی ثواب تو ساتھ کا ہو گیا. جو وقت یہ ہوتا ہے روان کر دیے گا اس سے پانچ منٹ پہلے اٹھنا, پانچ منٹ بعد, پانچ منٹ بعد. یہ تلاوت جو ہے یہ مکرو وقت میں جائیں گے؟ سیدہ تلاوت جو ہے صبح کا جو دس منٹ مکرو ہیں, اور جو پندرہ بیس منٹ مکرو جو مغرب کے پہلے کے ہیں, اور جو مکرو وقت زوال کا ہے, اس میں سیدہ تلاوت کی جائے گی. اس میں صبر کرنا ہوگا. ہاں, عصر کی نماز کے بعد تو نفل جائز نہیں ہے, لیکن اس وقت تلاوت کر رہا ہوں آدمی اور ابھی مکرو وقت نہیں ہوا ہے, اور سجدہ تلاوت سجدہ تلاوت فرض ہو گیا تو وہ کر سکتا ہے. صبح کے آدمی بیٹھا ہوا تھا اشراق کے انتظار میں, ابھی مکرو وقت نہیں شروع ہوا ہے, تلاوت کر رہا تھا کہ اس کا سجدہ تلاوت آ گیا تو وہ بھی کر سکتا ہے. یا سنتوں فرضوں کے درمیان ڈاکٹر صاحب آدمی تلاوت کر رہا ہے, سجدہ تلاوت آ گیا تو وہ بھی کر سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ پڑھتے ساتھ ہی کو کرنا چاہیے, اس میں تاخیر کرنا جو ہے تو وہ اچھی بات نہیں ہے. اسی وقت میں عروج سے پہلے کہ مغرب وقت جو مختلف یہ مشاہدہ میں کرتا رہا ہوں, تو اس میں اٹھارہ منٹ بعد اگر پندرہ منٹ تک میں نے دیکھا ہے کہ دور ضرورت نہیں ہوئی ہے. جب چرا کے راستے کا سفر ہوا نا, سورج افق نظر آ رہا ہے, غروب ہو رہا ہے, تو ہم اٹھارہ منٹ کی پابندی کرتے ہیں. اٹھارہ منٹ پہلے تھا اور بہت ادا ہو جاتا ہے. ہمیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ, بہت جامع استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و توب الیہ, اور زیادہ برکت ہوگی. اور ایسے ہی اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک وسلم, یہ درود شریف نماز کے درود شریف کے بعد, اور ایسے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و توب الیہ, یہ استغفار یہ بہت جامع ہے, بہت ڈپارٹمنٹ مسجد بنی ہوئی ہے نہ, اس میں جتنی جماعتیں کریں آپ, یہ دوسری جماعت نہیں ہے, اس میں اقامت کریں گے. ہاں, دوسری جماعت بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے اقامت بھی کریں گے آپ. ہم خیبر میڈیکل کا بھی میوسی مسئلے پر میں دوسری جماعت کرایا کرتا ہوں, اور اقامت بھی کروایا کرتا ہوں. کیونکہ باقاعدہ مسجد نہیں ہے, اس کا امام جو مقرر ہے تو بھی ایک نماز کا, اور پانچ وقت کی نماز بھی اس کا نہیں ہے, اور امام جو مقرر ہے وہ وقف امام نہیں ہے مسجد کا, وہ ڈپارٹمنٹ کا لیبارٹری اٹینڈنٹ ہے, بطور امام کام کر رہا, اور پانچ وقت کی نماز بھی کی ہے, اس کو جیسے اس کو دوسری جماعت اس میں کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله,

کل کی مجلس میں انشاءاللہ ختم بھی ہوگا اور کھانا بھی ہوگا جی.